بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من أهله من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. فنحن اليوم في باب جديد وهو باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم رياض الصالحين: باب القناعة والعفاف. Huu ni mlango wa kukinai na kujichunga kuomba, waliktisadi fil maisha, na kutumia kati na kati katika maisha, waliktisadi fil maisha, na kutumia kati na kati katika maisha, walinfaqi, na mlango wa kutoa, wa dhammi as-suali, na kukusema vibaya kuomba, min ghairi dharuratin, pasi na dharura. Kisha akaanza kuzitaja ayat katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema: wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, na hapana mnyama yoyote katika ardhi. Dabba kila kinachotembea katika ardhi, hapana chochote chenye kwenda juu ya ardhi. Illa ala Allahi rizquha, isipokuwa iko kwa Allah riziki yake. Illa ala Allahi rizquha, isipokuwa iko kwa Allah riziki yake. Hakuna kiumbe chochote isipokuwa riziki yake imeshaandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ipingine ikawa ni ndogo au kati na kati au kubwa, lakini kila mmoja ametengewa riziki yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, na amesema Allah aliyekuwa ametukuka: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله وبيوهيو في وبيوهي زنغاويرا مفقيري يمباو ومفنغوا كتك بغنيا ديني الله مفقيري يمباو مفنغوا كما نمزويوا حبس وانفوسهم ومزفنغ نفسيزاو في الجهاد وبيوهيو. لا يستطيعون ضربا في الأرض, ambao hawawezi kuhangaika katika ardhi. يحسبهم الجاهل, wanawadhania wao wajinga au watu wasiojua. أغنياء, akuwa ni matajiri. يحسبهم الجاهل أغنياء, anawadhania wao asiyejua kuwa ni matajiri. من التعفف, kwa sababu ya kujichunga au kujizuia kuomba. Minatta'afuf, kwa sababu ya kujizuia kuomba. Ta'arifuhum bisimahum, utawajua watu hao kwa alama zao. La yas'aluna an-nasa ilhafa, hawawaombi watu kwa kungangania. La yas'aluna an-nasa, hawawaombi watu ilhafa, kwa kungangania. Akiomba basi atakungangania mpaka umpe. La, wao hawako hivyo. Kwa mali hii wapewe watu hao, mafakiri hao ambao wamezizuia nafsi zao au wamezuilika wakawa wamejisabilia wao wenyewe katika kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wapewe hiyo ghanima, wapewe hiyo khums. Na watu ambao hawawezi kusafiri na kuhangaika katika miji kwa sababu wamefungwa na jambo la dini, jambo la dini limewazuia kwa kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa hawawezi kuhangaika kama wanavyohangaika wengine. Hawa wanakwenda huku, wanakwenda kule kutafuta riziki, lakini hawa wakifanya hivyo jambo la dini litaharibika. Hawataweza, hawatapatikana watu wa kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma bisayfi wassinan au bilqalami wallisan, kuipigania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa silaha au kuipigania dini kwa kalamu na ulimi, vyovyote itakavyokuwa. Lakini la yastati'una darban fil ardh, hawawezi kuhangaika katika ardhi, na wao wakiingia katika jambo hilo basi mambo yatakufa, hakuna atakayekaa. Yani tujalie mathalan, naftari watu wote wakaamua hivi sasa, kila mmoja akaamua afanye shughuli yake. Wewe umeajiriwa mahali fulani, mwingine umejiajiri na shughuli yako, na mwingine asafiri, ni kila mmoja afanye shughuli yake. Ni nani atakayesimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa maana kwamba ni nani ambaye atasimamia masuala ya kushawishi watu, kuhutubia watu, kuwasomesha watu dini au kuisoma dini na mambo kama hayo. Na kila mmoja yuko mbio katika kutafuta maisha. Hii haina maana kwamba wale ambao wamejifunga katika jambo hili na wao usiweke sababu ikiwa nafasi hiyo ipo. Lakini sheria ya Kiislamu ikawa imetenga fungu maalum. Tukipatikana khums, tukipatikana zaka, tukipatikana ghanima, basi na wao wanamegewa fungu katika hilo ili wajikimu na jambo hili. Maal asaf jambo hili sasa hivi halipo. Ndipo pale ukaona waalimu na wasomeshaji wa mambo ya dini wanahangaika, wanahaha, kwa sababu maisha yamekuwa magumu na subira imekuwa ni ndogo. Maisha yamekuwa ni magumu na subira imekuwa ni ndogo. Na wale ambao Allah tabaraka wa taala amewapa nafasi katika hao Waislamu wakahangaika kuhangaikia dunia yao, basi wao wanachokiangalia ni wao na familia zao. Baadaye mtakuja kufikiria kwamba kuna mtu anapigania dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hali zimekuwa namna hiyo. Lakini pamoja na hayo yote, Allah tabaraka wa taala amewasifu hawa ambao wamejifunga na jambo la dini na hawawezi kuhangaika katika ardhi. Sifa ya hao walikuwa nao, yahsabuhumul jahilu aghnia, wanawadhania wao wasiojua, wale wajinga wanawadhania kwamba hao ndio matajiri. Mina taafufi, kwa sababu ya kujizuia kuomba, wanawadhania kuwa ni matajiri kwa sababu ya kujizuia kuomba. Taarifuhum bisimahum, tawajua wao kwa alama zao. La yasaluna an-nasa ilhafa, hawawaombi watu kwa kung'ang'ania kwamba nipe, lazima unipe haki yangu, nipe. Hawafanyi namna hiyo, kwa maana hawaombi ombi watu. Sasa sifa hii ndio inatakikana awe nayo daia anayelingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala, takikana asimame na msimamo huu, na riziki iko kwa Allah subhanahu wa taala kuliko kuuchuna uso wake na kuanza kuwaomba watu ima watampa au wasimpe. Ni jambo moja baya sana. Ushaeleza matatizo yako yote, umejieleza kila kitu, nyumbani kuko hivi, kuna hiki hivi, mke kafanya hivi, kila kitu, alafu mwisho akwambia ah, nimesikia bwana, lakini bwana ndio hivyo mambo sasa yalivyo. Anaanza kupa udhuru, lakini kashajua shida zako zote, kutoka kwa huyu enda kwa huyu, kutoka kwa huyu enda kwa huyu. Kwa hiyo watu wote wajua kwamba ah, yule bwana ana iko hivi na hivi katika maisha yake. Haitakiwi watu wajue undani wako, watu wakuone hivyo hivyo. Yahsabuhum aljahilu aghniyaa min at-ta'aff. Allah mkarim, Allah ni mkarim sana kwa waja wake. Tayyib, kadhalika anasema Allah tabaraka wa ta'ala, walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, na wale ambao pindi wanapotoa hawafanyi israfu, yani wakifanya matumizi, lam yusrifu, hawafanyi israfu. Hapa infaku kwa maana ya matumizi, kwa maana kwamba wanapofanya matumizi, anaponunua, anapotoa kumpa mtu. Walladhina idha anfaqu, na wale ambao pindi wanapotumia, kufanya matumizi, lam yusrifu, hawafanyi israfu, hawavuki mpaka yani, wakafanya matumizi zaidi ya haja au zaidi yanayohitajia, wala miyakturu, na wala hawakufanya uchoyo. Na pindi wanapofanya matumizi hawafanyi israfu wala hawafanyi uchoyo, hawajibani. Wakana baina dhalika kawama, na inakuwa baina ya hapo, kati ya hapo, kati na kati, au wanakuwa baina ya hapo, kati na kati, baina hawafanyi israfu wala hawafanyi uchoyo. Hivi ndivyo mtu Muislamu anavyotakiwa kuishi katika maisha yake. Kuna watu ni wabadhirifu katika matumizi, kipato anachokipata na anavyotumia ni tofauti kabisa, ni mtu mwenye israfu na mbadhirifu katika matumizi ya mali. Na kuna watu walivyo, anaweza akawa ni bakhili kwenye nafsi yake katika baadhi ya mambo kama kula au kuvaa, au bakhili kwa ahli zake, kwa watu wake wa nyumbani. Huwezi kujua kwamba yuko katika neema au hayuko kwenye neema. Wao watakuwa wanasugua maisha magumu kwa namna alivyo na mpangilio wake wa maisha, kwa maana wake hawajui kuvaa, anatakiwa wavishi anachokivaa yeye kama vile wanavyovaa na wale wavae. Watoto kwenye kula kadhalika, wale kwa nafasi ambayo wewe Allah tabaraka wa taala amekupa. Kwa hiyo anaweza akawa bakhili huko, lakini kwenye mambo fulani mashaallah ni tajiri yeye, anatoa kweli kweli katika vitu hivyo vingine, na pingine ni vitu vya havina maana au vitu vya maasi. Kuna watu wa aina hii. Kwa yule kheri alionayo watu nyumbani kwake hawaioni. Kuna watu wa aina hiyo, si tabia nzuri, si jambo zuri, si jambo la kuhimidiwa. Huyo analaumiwa mpaka mbele ya Allah tabaraka wa taala, sababu yabkhala ala ahli. Na hadithi zinatuonyesha kwamba wabda biman ta'ud, anza na wale unaowalisha, unaopa nafaka, unaopa nafaka na matumizi, wale ndio waanze kupata ile neema yako aliyokujalia Allah subhanahu wa taala. Na kuna ambao wanafanya israfu, wengine wanawasikiliza mtoto wao na wake zao, basi matumizi ndani ni ovyo kabisa, hana mipango. Kwa hiyo anatumia tu ovyo, hana yani vyakula vyaliwa vyamwagwa, kuna vitu vya ziada visivyokuwa na faida kwenye nyumba, wala yeye hajali kwa sababu pesa ipo. Lakini kuna siku wajue kwamba anakuja kuikosa hiyo pesa. Kwa hiyo watu hawatakiwi namna hiyo. Bwana Allah tabaraka wa taala anapowasifia waja wake wema anasema, alladhina idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dhalika qawama, na pindi wanapofanya matumizi hawafanyi israfu wala hawafanyi ubakhili, hawafanyi uchoyo. Walam yaqturu ndio kule nimesema, wa kana al-insanu qatura, kwa maana mchoyo, bakhili. Aya. Wa qala ta'ala wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, na amesema Allah aliyekuwa ametukuka, na sikuumba majini na watu isipokuwa ni kwa ajili ya kunipokesha mimi tu, wali yabuduni wahiduni, ma uridu minhum, sitaki kutoka kwa wao, min rizqin, riziki yoyote, wama uridu an yut'imun, na wala sitaki wanilishe. Kwa hiyo wewe unachoambiwa ni kumwabudu Allah tabaraka wa taala, hujaambiwa kwamba wewe utoe riziki, ndio wewe ni mgawaji wa riziki, sio kazi yako hiyo, ni kazi amejipangia yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Wa amma al-ahadithu fataqaddama mu'dhamuha fil babayn as-sabiqayn, na ama ahadith zimetangulia sehemu kubwa yake katika milango miwili iliyotangulia, wa mimma lam yataqaddam, na miongoni mwa zile ambazo hazijatangulia ni hizi zifuatazo. Sasa an abi hurairata radhiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qala, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, laysa alghina an kathrati al'arad, haukuwa utajiri ni wingi wa vitu au wingi wa mali, haukuwa utajiri ni wingi wa vitu, pia anasema haukuwa utajiri ni wingi wa mali, kwa sababu al'arad min al-mal, haukuwa utajiri ni wingi wa mali, ikawa una nyumba nyingi, una mashamba mengi, una magari mengi, mifugo mingi, pesa nyingi, huu si utajiri. Walakin al-ghina ghina an-nafs, lakini utajiri ni utajiri wa nafsi. Allah tabaraka wa taala akikupa utajiri wa nafsi amekupa kitu kikubwa sana, amekupa kanaa. Kwa hiyo maisha utakayoishi ni yale ambayo wewe umepewa na huku umekinai katika nafsi yako. Lakini wengine ni tajiri, amefunguliwa katika mtazamo wa watu kwa dhahir, mali anayo nyingi, lakini bado katika nafsi yake kuna uchoyo na hofu ya kufilisika. Kwa hiyo hata akifanya matumizi yeye anajikopesha. Yaani sasa hapa anaandika ajikopesha mwenyewe. Kwa namna alivyokuwa bakhili, kwa maana sasa hapa akafanya matumizi, takuaje kampa mtoto wake aandike tarehe fulani ilimpa shilingi kadhaa, ndipo shilingi 20,000 mtoto wangu. Kwa ule msemo kwa mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo watu, kuna watu wako namna hiyo, anaishi kwa hofu, anaogopa kwamba atafilisika. Filisika mimi nitakuwa hapo, sasa nicheka mimi, nafikiri nitakuwaje huyo. Na pia anakwepa watu pengine, kwa sababu ana mali, kwa hiyo anawakwepa watu sio kamuona, sio kaona kwamba akiwasaidia. Kuna watu wanaishi katika dhiki namna hiyo, wamepewa mali alafu wamekuwa ni watwana, ni watumwa wa kuitumikia mali yao. Allah hajawapa raha katika maisha yao. Wamepewa mali alafu hawajui kuitumia. Na pengine wale walio chini yake wakaweza kuitumia mali zaidi kuliko yeye, wakafurahi na familia zao, wakaishi katika saada. Huyu mwenye mali mwenyewe ikawa fakiri, kwa maana kwamba moyo wake hauja kinai bado, ndio maana ufakiri. Fakiri kwenye macho yake. Wal'aradu, alhadithu muttafaqun alayhi, wal'aradu bifathi al'aini wal-ra'i huwa al-mal, ni mali. Ndio maana akasema laysa al-ghina an kathrati al-arad, haukuwa utajiri ni wingi wa mali. Walakin al-ghina ghina an-nafs, lakini utajiri ni utajiri wa nafsi. Wa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, na imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema, qad aflaha man aslam, kwa hakika amefaulu yule aliyesalimika. Kama hadithi iliyotangulia katika mlango uliotangulia, qad aflaha man aslam, kwa hakika amefaulu aliyesalimika, yani ameamka asubuhi aminan fi sirbihi, ni mwenye kusalimika katika himaya yake, mji wake, kwanza kwenye nafsi yake, familia yake, mji wake, mahali anapoishi kuko katika hali ya salama. Muafan fi jasadi, ni mwenye kupewa afya, mwenye kuondoshewa anachukia katika kiwiliwili chake, ana afya njema. Lahu qutu yaumi, anacho chakula cha siku yake. Kwa hiyo qad aflaha man aslam, hakika amefaulu yule aliyesalimika. Waruziqa kafafan, na akaruzukiwa tosha yake, akaruzukiwa tosha, kitu cha kumtosha. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, na akamkinaisha yeye Allah kwa kile alichompa. Allah akampa moyo wa kukinai kwa kile alichopewa. Maana mtu mwingine akishapewa lakini bado anaona kidogo, sasa hiki tu, hiki tu, maisha yenyewe haya magumu, hiki tu, bado hajaridhika na kile alichokuwa nacho. Naona iko siku, iko siku itafika, iko siku, ajipa matumaini, lakini hapa bado iko siku, iko siku kweli. Pengine kuondoka hivyo hivyo ulimwenguni, iko siku mauti, hakuna chochote mchokifanya. Na mtu anapokuwa bakhili wakati hana, basi usitarajie kwamba akipata atakuwa mkarimu, kwa sababu karimu ni tabia ambayo Allah tabaraka wa taala humjalia mtu. Yaani mtu akiwa ni manur mwingi wa kuzuia kutoa, yeye kuna watu wanasifiwa kukumeka hata agusi kitu. Kwa hiyo hana, kwa hiyo alimpikiza tu, kwanza alimpikiza tu. Usije ukaona kwamba siku akipata huyu sasa atakosa amwaga tu, la, usitarajie hilo. Usije ukatarajia hilo hata siku moja. Ukinai inakuwa na ukarimu, ni kitu kingine mbali. Yaani mtu ambaye amekinai hata kile kidogo alichokuwa nacho, anaweza kwenye elfu akatoa mia. Kweli imetakia elfu moja, lakini sasa ngoja mtu mia. Lakini yeye atakifanya kama itaji elfu moja, atakata katikati, atakula hiyo nusu, nusu inakwenda kwenye kibugu. haionekani, hata mwenyewe pia haioni. Hiyo sema kwamba kwa kibugu ni haramu. Na kitu zungumza zile tabia watu walivyo namna walipokuwa wagumu na mabakhili katika nafsi zao. رواه مسلم والحكيم بن حزام رضي الله عنه قال نبكيه وكتوك حكيم بن حزام رضي الله عنه أمسيم حكيم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني نلموم بمتومي صلى الله عليه وسلم أكنيفا نوم يا رسول الله كتو فلان ثم سألته كشني كموم بتينا فأعطاني أكنيفا sababu Mtume sana sallama katika sifa yake na tukavona haja wewe kusema akiambiwa nipi akasema la akasema sina. Kuna hadithi ndani, kuna mmoja kama sahaba Mtume sana sallama alitoa nguo nzuri, na Mtume alikuwa anahitajia nguo nzuri, ilikuwa zawadi anahitajia. Sasa alikupewa tu mtu kama fadha Rasulullah anahitaji watu wakaanza kumlaumu huyu. Sasa wewe wana Mtume sana sallama alitajia bado alikata na kuomba na bora mdumisho leo. Anambia jamani, mimi sikutaka ile nguo kwa ajili ya kuvaa ile kama kwenye sanda hiyo. Kwa ufupi ni kwamba Mtume sana sallama katika tabia na mwenendo wake aliyokuwa nao aje awahi kuomba akasema la. Akasema si. Sasa sisi hatujaambiwa kwamba kila tunachoomba tutoe, bali basi tuwe tuna moyo wa kutolea. Usiwe siku zote wewe kula kila unachoambiwa mimi sina, nafikiria kwanza baada kile mara mbili mbili. Hapana, kwenye moyo wa kutolea unatia uwepo. Lakini sio kauli ya kwanza kabisa ulitoka nyumbani nataka pesa sina, hiyo ndio kauli ya kwanza, mimi sina pesa. Unaona tabia, ndio kauli ya kwanza itakayotoka hapo, ndio jibu la kwanza, alafu baadaye mtakapata mahesabu ndio mwingine pesa kwamba hii chukueni la sina. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliombwa na Hakim bin Hizam, akamtume akaenda akaomba tena pewa. Thumma saaltu, kisha nikamuomba, faa'tani, akanipa. Thumma qala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, tuna saa sasa na saa hizi za kuhusu sote, akamwambia ya Hakim, ewe Hakim, inna hadha almala hadirun kullu, hakika hii mali ni kijani kibichi, yani ni mali, ni kitu kizuri kinachopendeza katika mali. إن هذا المال حقيقة هي مال خاضر لكيف تزوري حلو كيف كتام كلا موجة على فرهية مالي لكلا موجة على يونتام مالي أقول أنا هنا مالي كباية يعني مالي ني خاضر لكيف تزوري حلو كيف كتام فمن أخذه بسخاوة نفس أتكي تكوى هي مالي فوكاريم نوزوري ونفس بورك له فيه atabarikiwa ndani yake. Mali imepokea kwa uzuri wa nafsi na ukarimu wa nafsi, basi utapewa, utabarikiwa. Wa man akhadhahu, na mwenye kuichukua hiyo mali, bi israfi nafsi, kwa kuiendekeza nafsi, nafsi yake inapupa katika mali, bi israfi nafsi, kwa kuiendekeza nafsi, kuitokezea nafsi, kwa nafsi yako inapupa kutafuta mali, lam yubarak lahu fihi, hata barikiwa ndani yake katika mali. Na itakuwa kweli zaingia, lakini mlango unaotumia ni mpana zaidi, sasa tena wa matatizo. Mlango unaotumia sasa si mlango wa kukufurahisha, ni mlango wa matatizo. Huna budi, unaona mali yako yateketea hivi hivi, zipo lakini zinateketea, zinakwenda mahali hapo, hazirudi, kwenye matatizo. لم يبارك له فيه يتباركي ولن يأكل وكان كالذي يأكل ولا يشبع نانكوني كما يليم بايا ليكولا نهشيب وكان نانكوى كالذي ننفان ويليم بايا يأكل أنكولا ولا يشبع ولا هشيب واليد العليا نمكون وجوب لو تو خير ni mkono bora zaidi min al-yad as-sufla kuliko mkono wa chini unaopokea. Qala Hakim, akasema Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, faqultu ya Rasulullah, nikasema ewe mtume wa Allah, walladhi ba'athaka bil haqq, naapa kwa yule ambaye amekutuma wewe kwa haki, la arza'u ahadan ba'daka shay'an hatta ufariqa ad-dunya, la arza'u ahadan, sitachukua chochote ba'daka, baada yako wewe sitachukua kwa yoyote, la arza'u ahadan, sitachukua kwa yoyote ba'daka, baada yako wewe shay'an, kitu chochote, hatta ufariqa ad-dunya, mpaka nifariki dunia, sitachukua kitu chochote kutoka kwa mtu yoyote baada yako wewe. Akajiapiza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u hakiman, alikuwa Abu Bakr radhiyallahu anhu anamuita Hakim, liyutiyahu al-ataa, ili apate kumpa kipato chake. Ingia watu wana katika jihadi fi sabilillahi, mkuja ngawira, mshagaiwa, sasa Hakim ndio chukua mali yako. Fayaba an yaqbala minhu shay'an, anakataa kuchukua kutoka kwake, anakataa kukubali kutoka kwake kitu chochote. Fayaba, anakataa an yaqbala minhu shay'a, kukubali kutoka kwake kitu chochote, hata kile ambacho ni haki yake. Mista kipeleke wapi kwingine, mista hapa pana mbuzi wako 50, pana ngamia 10, pana ikadha, pana hivi, pana dhahabu, chukue wapi kwingine, mista. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu, kisha Umar radhiyallahu anhu alimuita, liyu'tiyahu, ili ampe, fa aba an yakbala, akakataa kukubali, akakataa kuchukua. Faqala, akasema Umar, ya ma'ashara al-muslimin, enyi kundi la Waislamu, atakuwashuhudisha, anawashuhudisha Waislamu, enyi kundi la Waislamu, ushhidukum ala Hakimin, ninawashuhudizeni juu ya Hakimu, anni a'ridu alayhi haqqa, kwamba mimi ninampa haki yake, alladhi qasamahu Allahu lahu, ambayo amemgawia yeye Allah, fi hadha alfai'i, katika ngawira hii, fayaba ya'khudha, anakataa kuichukua. Akawa anawashuhudiza Waislamu, Hakimu alishasema mimi sichukui kitu, siombi wala sichukui kitu kutoka kwa mtu mpaka nitakapokufa. Falam yarza Hakimun ahadan minan nas, hakuchukua Hakimu kwa yoyote kutoka katika watu, baada nabii sallallahu alaihi wasallam, baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta tuwfi, mpaka akafariki Hakimu. Muttafaqun alayhi. Neno yarza'u birai thumma zai thumma hamza, nasoma kwa ra kisha zai kisha hamza, ay lam ya'khudh min ahadin shay'an, maana yake hakuchukua kutoka kwa yoyote kitu chochote. Wa aslu ruzqi an-nuqsan, asli ya neno ruzq ni upungufu, an-nuqsan ay lam yanqus ahadan shay'an bil akhdh minhu, hakumpunguzia mtu yoyote kitu chochote kwa kuchukua kutoka kwake. Wa israfu nafsi, na neno israfu nafsi, tatalluha ni kuitokezesha hiyo nafsi, wa tamauha na kuitia tamaa, bishai kwa kitu. Wa sakhawatu nafsi hiya adamu lishrafu ila shay, sakhawa ya nafsi maana yake ni kutokutokezea, kutokukupia kwenye kitu, wa tamaa fihi na kupata tamaa katika kitu, walmubalati fihi na kukijali, washarahi na kuwa na ulafi, tamaa ile kuna ulafi. Tumalizia hadithi moja au tambili. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن بكيوة توقع أبو بردة توقع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ومسيما خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ولتوقع بمجانا متومة صلى الله عليه وسلم كتكفي تفلان ونحن ستة نفر نسيسني كيكوسي تواتو ستة بيننا بعير kuna kati yetu ngamia mmoja, na atakibuhu tunampanda kwa zamu, na atakibuhu tunampanda kwa zamu, watu sita, kikosi cha watu sita, ngamia ni mmoja. akapanda mmoja kwa kilomita 2 na shuka mwingine. Fanaqibat aqdamuna, ikalegea miguu yetu. Naqibat ma la rafa jududu watanafaka laisa kama lengeleni. Hiyo anasema fanaqibat aqdamuna, ikalegea miguu yetu. Wanaqibat qadami, na ukalegea mguu wangu. Wasaqatat adfari, na zikatoka zikaanguka kutazama harakati sababu ya mwendo, wamevaa hawakuvaa viatu ingia kwa miguu. Fakunna nalufu ala arjulina min alkhiraq, tulikuwa sisi tunafunga kwenye miguu yetu vitambatambaa, tunafunga matambaa miguuni ile siku tunabiba mawe ya kuumiza mtu kishatoka. Fasumiyat ghazwat dhat alniqaa, vikaitwa vita hivyo dhat alniqaa, ni matambara. Lima kunna na'sib ala arjulina min alkhiraq, kwa sababu ya vile tulivyokuwa tunafunga katika miguu yetu matambara. Lima kunna, kwa vile tulivyokuwa na'sib, tunafunga ala arjulina kwenye miguu yetu, min alkhiraq, katika matambara. Kala Abu Burda, akasema Abu Burda, fahadatha Abu Musa bihadha alhadith, alisimulia Abu Musa hadithi hii, thumma kariha dhalika, kisha kalichukia hilo. Kwa nini nimesimulia? Wakala, na akasema, ma kuntu asna'u, sikuwa mimi nafanya, bi an adhkurahu ili nilitaje jambo hili, sikufanya ili nilitajie jambo hili kwamba nilifanya hivi na hivi na hivi. Kala, amesema Abu Burda, kaannahu kariha, kana kwamba yeye Abu Musa alichukia, ayakuna shay'an min amalihi akshahu, kuwa kitu, kuna kitu katika amali yake alichokitangaza. Hali nakuelezea hali namna ilikuwa na wakati kunada kukimbia kwa miguu mpaka miguu imelegea, imetoboka, imeshaimba lengeleni, kicho zimekatika, amefunga matambaa miguuni, kio likawasafu zaidi. وعن عمرو بن تغلب او عمرو بن تغلب يفعل عمرو بن تغلب وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثنى وفتح يتاء اني بتون بويلي فوق جو واسكان الغين المعجم على يسكون غين بتون وكسر اللام وكسر اللام تغلب رضي الله عنه عمرو بن تغلب عمرو بن تغلب رضي الله عنه من ممنون من الصرف بل ولو من الصرف على كفر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال وممتون صلى الله عليه وسلم ان يسر مال او سبي او تيكا كما تيكا فقسمه فقسمه أكيجاوه هي مال فأعطى رجالا أثواب وفلان وترك رجالا ما كواته وفلان ثواب وفلان ويجب أن يكون مثل يمان ويجب بس هناك أبقى قوين أو يجب أن يكون فبلغه زكام في قيا إيه صلى الله عليه وسلم خبر أن الذين ترك عتبوا kwamba wale ambao amewaacha wamelaumu ndamika kwa kutambona watu wengine sipewe mimi na fulani wa tofautiani hali yake na hali yangu ndio hiyo hiyo kama ni juhudi tunafanya sote mbona watu wa fulani sipewe hata hapo binadamu ulilipo kuona kwamba mimi hali yangu zangu ndio hiyo juhudi tunafanya sote au ndio wala hawajafanya alafu kulia kwa sio wewe ulifanya wapi? Unasikiaje? Tena hata mara nyingine uko nacho, kibali utakupewa kwa sababu ulipeti. Sasa Mtume sana sana ndio hapa baadhi wengine atawa. Tutakufikia habari kwa wale ambao waliwaacha, wanalalamika, wanalaumu, atabu, umelaumu. Mtume sana sana aliposikia hamdallah. Na kutusudia akamhimidi Allah thumma athna alayhi kisha akamsifia Allah thumma qala kisha akasema amma ba'd ama baada ya aliyotangulia fa wallahi la aqfu Allah inni la u'ti rajula wa ada'u rajul hakika mimi huwa ninampa mtu na ninamwacha mtu mwingine walladhi ada'u la yuli ambaye ninamwacha nisimpe ahabbu ilayya min alladhi anapendeza zaidi kwangu mimi kuliko yule ambaye ninampa lakini mimi innama u'ti aqwaman hakika si vingine nawapa watu lima ara fi qulubihim kwa kile ninachokiona kwenye nyoyo zao minanjazai katika mfadhaiko walhala ila mpapatiko kuna watu roho zao zinamfadhaika kishaona mali na wanapapatika wakishakuwa kwenye shida roho zao hazitulizani kwa hiyo anasema innama u'ti aqwaman kasi vingine ninawapa watu lima ara kwa kile ninachokiona fi qulubihim katika nyoyo zao mila jazai katika mfadhaiko walhala ila mpapatiko wa akilu aqwaman na ninawaegemezea watu wengine ila ma ja'ala Allah kwa kile ambacho amejaalia Allah fi qulubihim min al-ghina wal khair katika nyoyo zao kile ambacho amejaalia Allah katika nyoyo zao katika ukwasi utajiri na khair najua kwamba huyu kwa watu umejaa utajiri amejitosheleza hana sababu na ana khair kwenye moyo wake hawezi kudhania vibaya huyu si mpenzi ni mpenzi kuna watu waweza kukufuru kwa sababu ya mali kwa sababu ya mgao kwa sababu ya bwana tamani sana kulia kuna nini la kushia kushia kwa sababu ya tele na ndio kati hapo wala swali darasa hili wako watu aina hiyo tunaweza kuacha dini kwa sababu mtu kama hivi kwa kitu kibao sasa kama watakao wengi wengi kiasi basi achukue wewe ili ulindele dini yake abaki endelee kuswali abaki katika msimamo thabiti kisa mtume sala salam alikuwa anawafanyia hivyo masahaba zake kuna wengine ni wageni wametoka kwenye ukafiri karibuni tu nyoyo zao bado ziko katika mpapatiko kwa akipata mali awaangalia chukue wale watu wake wa karibu kabisa wako kwenye shida na taabu lakini leo ni watu wakheri huyo hawezi kutoka kwenye dini kwa sababu hawezi kuikimbia dini au akaacha kuipigania dini kwa vitu vidogo kama hivi. Hii ni mtu wa pesa. Sasa haseme kwa wiki wazi kuwaambia bwana wewe sikufu cha kitabu. Sasa wale wakaona wao kama vile wametengwa kwa Mungu. Kwa Mtume SAW anawadainishia kwamba habari mimi siwapi kwa sababu eti nawapenda sana. Wale ambao siwapi nawapenda zaidi kuliko hao wao. Anasema hivi. Anasema kwa sallallahu alaihi wasallam anasema walladhi ad'u ahabbu ilayya min alladhi qala yule ambaye ninamwacha anapendeza zaidi kwangu mimi kuliko mimi hikma hii kwa watu ambao hawawezi kuelewa yani pendo la mtume sana sana hata kama sio hivyo وسواء واكل اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير نسمى ان ننويجمزا watu wengine kwenye kile ambacho amejalia Allah katika nyoyo zao katika utajiri na khair منهم عمرو بن تغلب miongoni mwa hao ni huyu Amr bin Taghlib ni mwatas kumpa kwa sababu najua katika moyo wake kuna ghina na khair قال عمرو بن تغلب نسمى عمرو بن تغلب رضي الله عنه فوالله ninaapa kwa Allah ma uhibbu sipendi annali kwamba nitapata mimi bikalimati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa mbadala wa neno la mtume sallallahu alaihi wasallam humran na'am ngamia wekundu yani kwamba kupengamia wekundu au mtume sallallahu alaihi wasallam aseme maneno haya namna ilivyokuwa bora kwangu mimi na ilivyokuwa yana maana huwezi ukayafidia kwa kunipa mimi ngamia wekundu na uchukua ngamia 1000 ya wekundu lakini mtume asingesema neno hili hawa hawana maana kwa maana kwamba hili neno ni ghali kwangu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ajua kwamba mimi moyo wangu una ghina na una khair kwa hiyo hakunipa maneno haya ni mazuri zaidi kwangu. Fa wallahi na apa kwa Allah, ma uhibbu, sipendi ni annali kwamba nitapata mimi bi kalimati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bau ya badalia ya kwa maana badala ya kalima ya iwa badala ya neno la mtume sallallahu alaihi wasallam, humran na'am, nipate mimi ngamia wekundu. Rawahu al-Bukhari. Al-hala'u huwa ashaddu al-jazaa, ile hala ule mpapatiko, ikisemwa hala ni ile ni ule mfadhaiko mkali kabisa, ndio hala. Wa qila al-dajar, na imesema pia al-hala maana yake ni kuchukia, sema uffin ay atawajja, ninachukia. Kwa hiyo al-dajar kuchukia. Wallahu ta'ala a'lam. Kitabu hiki kama nilivyotangulia kusema nyuma siku zitatu zilizopita, kitabu hiki kina maana sana, kwa watu kujua na mambo mengi, ahadithi nyingi za faida, tasbia. Ukisoma hadithi hizi unajiliwaza katika nafsi zako kutokana na hali ulionayo, na pengine ukajiona kwamba mimi sina, na hiyo ukisoma ahadithi hizi utaona kwamba mimi ninacho, nina nafuu katika maisha haya, Allah amenipendelea. Na kama unacho basi utajikuta katika khairi, utaje kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa alikujalia. Hakuna kitu kikubwa kama Allah kukujalia afya, amekupa amani, wapata riziki yako, hata kama sio ile wanaopata watu wengine, hata kama sio ile nyingine, lakini wapata. Nani alishafikia hadhi ya kwamba sasa mpaka watu mpaka azimia kwa sababu hakupata chakula, ana njaa siku mbili siku tatu? Nani? Au umepita mwezi mzima nyumbani kwake hakujapikwa, hakupikwa, sio mke na watoto tu kwamba watakimbia, hata mwenye nyumba utaikimbia na mji utauhama, mwezi mzima hakujapikwa, tusubiri nini katika mji? Kuna sasa hapo bwana, mambo hayawezekani, acha nitoke. Mke utamrudisha kwao, tutapeleka kwa jirani au kwa ndugu, basi tafuta mali wewe. Lakini wenzetu hali hizi zilizopitia, sasa ukishaona kwamba hali kama hizi zimepita kwa watu, kile ulichokuwa nacho utakithamini katika neema, utakithamini, na ile shida ndogo au shida inayokukabili kwa kweli itakuwa ni ndogo na nyepesi, itakuwa ni ndogo na nyepesi. Kwa hiyo kitabu kina mafunzo mengi sana, na hiki na ndivyo walivyokusudia Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hii ni bustani ya watu wema, ya usalihin, bustani ya watu wema. Sallallahu alaihi wa lakum al-afiyah wassalam. Riyad as-salihin min kalam sayyid al-mursalin. Tumalizia inshaallah. Hii darasa ya kesho tutaje kumalizia mlango huu. Subhanakallahumma wa bihamdika, washhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.